مدینے کی حسرت کے قربان جاؤں، مدینے کی حسرت کے قربان جاؤں، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہ اس سبز گنبد کا ہر دم تصور، کہ اس سبز گنبد کا ہر دم تصور، عبادت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ منور منور مدینے کے دن ہے، درخشاں درخشاں مدینے کی راتیں، منور درخشاں درخشاں مدینے کی راتیں، معطر معطر مدینے کی بستی، معطر معطر مدینے بستی، یہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ طلب کر لیا ہم کو جا سوئے تھے جاگے، طلب کر لیا ہم کو جالی کے آگے، ہمارے مقدر جو سوئے تھے جاگے، نبی مکرم کی ہم آسیوں پر، نبی مکرم کی ہم آسیوں پر عنایت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ قبا جا رہا ہوں، اوحد جا رہا ہوں، میں اپنے مقدر پہ اترا رہا قبا جا رہا ہوں، اوحد جا رہا ہوں، میں اپنے مقدر پہ اترا رہا ہوں، مقدر کی اب اور کیا ہوگی رفعت؟ کیا ہوگی رفعت؟ یہ رفعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ جہاں سر جھکاتے ہیں آ کر فرشتے، وہاں ہم گناہگار کرتے ہیں سجدے۔ جہاں سر جھکاتے ہیں آ کر فرشتے، وہاں ہم گناہگار کرتے ہیں سجدے۔ یہ بخشش نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ بخشش نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ کرم ان کا دیکھو، عطا ان کی دیکھو، نظر والو شان سخا ان کی دیکھو۔ کرم ان کا دیکھو، عطا ان کی دیکھو، نظر والو شان سخا ان کی دیکھو۔ ہے بہزاد کو ہر گھڑی یاد بتہا، ہے بہزاد کو ہر گھڑی یاد بتہا، یہ نعمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ مدینے کی حسرت کے قربان جاؤں، یہ رحمت نہیں ہے تو پھر